افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين سورة قصص اولنائه سكي اغا واقع دا موسى عليه السلام و او تشجيع في التبليغ تو بہادرہ سره مسئلہ و رسوئی بہادرہ سره مسئلہ و رسو موسیٰ علیہ السلام والسلام واقعہ پاغیبانی دلیل کڑا دوے مئیسہ کی بیان مقاصدو رسالت نبی علیہ السلام صداقت دو قرآن بیان شو د دنیا پا مال او پا دولت د دنیا پا جاگیر پاغیبانی ناز مکوئی پاغیبان نازی گئی اللہ رب العزت بانی ایمان راوڑی فداغ مالونو دولتونو فدی بان اخلاصی گئی نا مخ کی تزہید من الدنیا بیان شو نوز دا دنیا او دا آخرت والاو فرق ذکر کئی دچا دین اسرکو ایمان راواغست دا آغی چی کم دنو نتائجو کم فرق تے آغا چا آغا سوک چواده مکڑی بی ده سرا واده خیستا و ده ده ملاوی دن که ده سرا ویده پشان ده آغا چا چی فیده می ورکڑی مازی می ورکڑی بی دلارا مازی ده ده جوان لرن یا پر از ده قیامت پا ده پا عذاب کی حاضر کریشی و همیشه ده پارا آغا پا عذاب کی ده دوار برابر ندی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ دا یر دا آخرت ذکر کی اس بات دا قیامت ام نے ورسر دا ہوئی چلا کسنگا کمال خلاص دل نشتا دا غشانتی پا غلط شرکاو پا غیبانیم خلاص دل نشتا دے شرکاوی صداران دا اللہ نے علاوہ پا بل چاہ اعتماد کرو دا ہر دور نوی نوی بوتانی پاغیبان نے اعتماد کرو غلط لیڈرانو یا پا زیارتونو درگاہونو واغ دیم پکار نرازی پکار برازی صحیح ایمان عقیدہ و عمل وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَأَغْرَى الشَّوَاقِ كَلَّا دِيتَانُ وَتَبَوَّي سُشُو شَرِيكَانَ زَمَا آغَا چِتَا سُبِ دَاوِي كَوْلِي چِتَا زَمَا مُقَابِلْ زَمَا گَرْزَوْلِيُ هُبُو يَا كَسَانَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلِ چِرَدَيْكَمْ لِيدَرَانُ غَلَط فَأَغَى لِيدَرَانُ بَوَّي هُبُو يَا كَسَانَ چِسَابِتَ شُوِدَا فَغِيبَانِ فَيْسَلَا دا عذاب و ربن ربنا ای رب زمنگا دا او آغا کسان دا کشران چی کم نی دا دی آغا کسان اغوینا چی منگا غلط کریو منگ بسیر آروانو غلطو بسجدینو غلطا حتیجیوینو اغوینا هم کما غوینا منگا غلط کریو دی لرا دا دی وجنا چی منگا غلطو کما کاب پماند لام دې موږ په سراتلل موږ کم چرته د مدرسو نه فارغو موږ کم قران وایلو په دې په موږ په سرا روانو نو موږ غلطو انو بس دې هم غلط شو دې اغوایناهم موږ غلط کړیو دې لرا لکه څنګه چې موږ غلطو په خپل خواخه چا چې کمدنو په مونږ باندې زور نو په مونږ باندې چا زور نو هغه وینم کما غوینا دیم د قشان دی په دې چا زور نو خو خپل په غلط لیډرانو قائدینو بسروانو تبرانا الیک مونږ وزار یو ستاب طرف ما کانو ایانا یعبدون دای زمنګ بندګی نه کاولا خپل خواہشات بس روانو وقیل او ویل شي چراو بلې خپل شریکان نو دوی به راو بلې فلم یستجیب لهم جواب ولور نکی دی لرا ورا ول عذاب او بویني سزا سزا عذاب بویني لو انهم کانوا یهتدون ارمان چې دلار مندلې وې دنیا کې هدایت تراغلې وې ويوم ينادين فيقولوا دا د مشرکانو نه دویم سوال په اړه د انبیاءو کې دا انبیاءو د تابعدارۍ د پیغمبر او د داعی د تابعدارۍ باره کې به سوال کیږي پاره شواز بو کې الله دې ته ان وتبوي سجواب ورکړو تاسو پیغمبرانو لا حق فارس راغلیو انبیاءو پیغمبران راغلیو اسو جواب دی ولا ورکړو فامیت علیہم الانباو پټ پشی بدی باندې جوابونه توجیهات تاویلات اوس باندې شیکواله دنیا کې خبلاغ په وبو تکواله او آخرت کې نشیکواله فامیت علیہم الانباو پټ پشی بدی باندې جوابونه پدک اورز بھوم لا تسالون دی باد یو بل نتا پوس نشی کولے خلاصون ذریعہ توبہ و باسی راشی آغا سوک چه توبہ و اسطلاح ایمان راوڑا و عمل اکنیک نکی دیشی چه دید کامیابو نئی فاسا یقیناً یقیناً دید کامیابو نا و ربک اخلق مائشاو شرک پریدی دنیا غلامی پریدی راشی الله رب العزت اومنی و ربک یخلق ما یشاء و یختار دلائل توحید غیر اوڑل تاسو الله سره څنګه صدار جوړوي دا الله مقابل کله غلطی ډران راوالی او دا الله مقابله کی کله چې کمندنو زیارتونه درگاهونه راوالی کله غلط بادشاہان راوالی ولی دی خالقان نی دارس خالق اللہ دے پارس پویا اللہ دے الہ یواز اللہ دے ربستا پیدا کی آغا چیرا دیو کی وی اختار او خو خیر یو کار دے پارا پیدا کولم دا اللہ کار دے او خو خول پسند کولم دا اللہ کار دے ما کان لهم الخیرہ نشته د دې د پاره سه اختیار په پیدا کولو کې او په خو خولو کې هیڅ اختیار د مخلوق نشته لهم طول مخلوق مراد ده بالکل اختیار ولا نشته یعنی الله یو سوق پیدا کی او بیا په یو کار باندې ولګي دا پسند کول خو خول ما کان لهم الخيار سبحان الله پاک تے چکمنا اللہ رب العزت و تعالی اوچت تے داغینا چھدی صدار جوڑی دویم دلیل عالم بکل شین ہو اللہ سار دنیا و آخرت پا فائدو پا مسالحو او پا حاجتون پویدن کے اللہ دے تب یا بل پسی دی او رفستا چھدی پوی کی پاغبانی چھ پټایې سینې د دې وما یو لنون او هغه چخار کوي نتیجا هو الله لا اله الا هو یو نتیجا دار هوته چا غلا چې نشته لایق د بندګۍ بیر دی الله نه غلامی اطاعت او حکومت دا بده یو الله وی کاغې انفرادي زندگی راکې اجتماعي کسړې ځان له وختې ری او کده شریک ژوند تی رہی قانون بدا اللہ ای عبادت بدا اللہ ای دویم لہو الحمدو فی الاولا والآخرہ صرف او صرف دا غد پار دی صفتونه د خدای توب په دنیا او په آخرت کې دا غد پا صفتونه که سوک شریک نشتا درین ولہ الحکم او صرف دا غد اللہ دا فیصلہ قانون دا اللہ دے پا ملک پا قانون دا اللہ وی نظام بدا اللہ وی ولہ الحکم او صرف آغی اللہ لدہ فیصلہ دا غلط و حاکمانو دا لیڈرانو او دا افسرانو حاکمیت میں چلی گی و ایلیه ترجعون او آغی اللہ تا واپس کلشی تاسو قلو اتو آیا رایتم انجال اللہ علیکم اللیل سرمدن دا دین لکتا پوسو کا چه دی سوئی پا دی کائنات کی زنی فیصلی دا سی دی چاغې کړه د انسان وس نه چلیږي یو دا غینا رز او شپه بدلول را بدلول دي دا دا الله کار دی دا چې کمزرو د بل چا اختیار نه دی ته چې بده فیصله کې نه چانه چلیږي نو په دې حلالولو حرامولو قانون کولو جرم کولو په دې کې هم د بل چا نه چلیږي حکم تشریعي بوم د چاوي دا الله وی او عبادت بوم د چاوي ورته وایا خبر می کوي کوګر دی الله پتا صبح نشپا هميشه تر قیامت سوګ ته کارساز او متصرف سوګ دی اختیارمن بيد الله نه چراوړي تاسو ترانا وای اوري نتا سو ورته وایا خبر می کوي انجال الله علیکم النار کوګر دی الله پتا صبح نه رز هميشه پار تر قیامت من الهم غیر الله سوک پی دکم دنو اختیار من بیدا اللہ نا چراولی تاس تشفا تاس آرامو کئی پدی که افلا تب سرون وی تاس چکم دنو وی نینا افلا تب سرون وی نینا تاسو وامر رحمتی جال لکم اللیل اوزنی دا محربانو دا اللہ نا داون دا چکر دولی دا اللہ رب لیدت ساز دا پارش پاورز د دې لپاره چې آرام کوي پاوي کې او د دې لپاره چې ولټوي د فضل الله نه حلال مال ولټوي مزدوریو کې علم حاصل کړي ولا لکم تشکرون خیدیشی جتا سو قدر کوي د الله د نعمت الله د نعمت قدر کوي قدر کوي الله مو پرې دی دا الله د حکم پر خودو لپاره او د الله مقابله کې چې د سو کو مقرر کړنه په قیامت کې په کار نه راځي اغا دیو تنم پا کار نرازی نجوان دی نمڑی نلی ڈران نا افساران نا حاکمان ایس سوک دیم پا کار نرازی اللہ حکم دی چادوا جی مپریدا ویو مینا دیم اپا اغرا چوازو کی اللہ دیتانو اتبوائی سشو شریکان زما کسان چی تاسو بداوی کولی چی دی با من خلاسی او دی زمان مشکل کشا دی راو بابا سمدہاری ویڈالینا یو گوام شده تبلیغ کرده ده ما صلاو تر سیدلی ده او کنه ده رسولی ده هر ایڈالی نو بایو بیان کون که را پاسو چولی ده تاسو تا بیان کرده نو فا قلنا بیانو ده خلقو ده کافر نو مطالبه کم شده زما ده آئی در غلو زما توحیدی بیان کرده او تاس توحید پر خود و شرک مراغسته و ده شرک دلیلو خواهی پس دلیل تاسو اللہ سری صدار جوڑاول او با امراوڑی دلیل خپل پوئی بشی دی چه یقیناً حق د عبادت او یقیناً حق د غلام او د حکومت للہ صرف دا اللہ من غلطو دنیا کے بچدی کمی وجه چالا کئی کولی تاویلات توجیحات من گڑتی کسی زیارتون دا پارا او یا نور خبر غلط تاویلات چوی کول رک بشی دی ناغ دا رک شدی جوڑاول دنیا کی سرمایہ دارانہ نظام چې دی کیپیٹلزم هغه د قرآنی نظام دشمن دی او چې کم خلک سرمایہ دارانہ نظام رالی کیپیٹلزم رالی را سمالیا نو هغه نه غواړي چې اسلام نه را نافذ شي اسلام به خوب شي ځکه اسلام کې کمزوري اوچتیږي او اسلام کې احتساب دی اغه کې چې کمزونو کمزوري او چتيږي نو دینه غواړي چې کمزورې طبقه چې کمزور هغه اوچته شي ځکه وي دا بیا موږ سره برابرېږي سرمایدار خلک هغه چې کمندنو دا الله نظام نه غواړي هغه وایي چې موږ د مزدور وینیس کله او موږ په دای باندې سواره وې بس سره بورډ د پاره استعمال او یا چې کمندنو یو څو خبرو د پاره جلسه به کو او بس مړه دی له 5000 اور کینو دی چوک ني زیره بیا دلار دې ته دي هر دې ته دي دا بدی نری وګی او چلا دا وګ ډوډای دی وسره ورکړه دا غي تو کی کی بیا سرمایدار طبقه دا الله دین ته رکاوټ ته دا الله دین ته رکاوټ ته او قران کریم د سرمایدارانه نظام تباہی ذکر کړي دا قارون تباہی دا د نظام تباہی دا مونږ وایلو چې قران جزئیات ذکر کړي خو مراد ته کلیه وي یو شخص ذکر کی قارون ذکر کو خلاکہ دینا مراد یواز قارون نہ دے دا قارون نظریات دفن کول لی دا پزمکہ کی چیزی نو قارون یواز نہ دی دا دا قارونی نظام زی تباکی کی چی دا سرمایہ دارانہ نظام دے لیکنن سبا دا برطانی بین الاقوام او جمہوری نظام دا چه کمدنو سرمایه دارانه نظام دی چه دا چا زوری از چا مالی بز داغ کوری نو داغ کوری او دا استحصالی نظام دی پده که دا غریبانانو ویخی استلے کی گی او اغی لا پکت زید اغی حقون زائی کی گی او دا یوسو کسانو دا حقون دا حفاظت دا پارا دا دیر و خلقوین تویی گی دی اوسو کسانو دی عزت د بقا د پاره چې دی اوسو کسانو عزت برقرار پاتې شي دی اوسو کسانو د خواهشاتو د پاره د ډیرو خلکو چې کمندنو خالت ویږي دا غي ویني تويږي دا سرمایدارانه نظام دی هغه چې کمندنو په مال او په دولت باندې عوام استعمالي او غیر ځان غلامان کړی دا قارونی نظامو او قارون او داغه تبعی ذکر کئ قیامت پر از دا بکار ناراضی دا د بکار ناراضی دا صرف د دنیا شو منټو او دنیا سره ختم قارون او موسی علی السلام د ترزیو موسی ابن عمران او قارون ابن اسارو یا سار چه دا دی عمران زیو رورو دوال رونو او دوال دا قاہز زامنو دا قاہز زامنو او قاہز دا لاوی زیو او لاوی دا یعقوب زیو لاوی دا یعقوب علیہ السلام زیو او دا موسیٰ علیہ السلام دا تر زیو فرعونی نظام کی دا آغا چه کمدنو دیر علوی سرچاو ایولوی مقامیو دا فرعون و دربار کی او فرعون و لیولوی حصیت ورکڑو لوی حصیت ورکڑو بیا موسیٰ علیہ السلام سره منافقانه طور ملگره شو چکالا فرعون تبا کېدو مدیم بنی اسرائیلو نو قومیت د وجه نه دی سره روان شو دی سره روان شو فرعون تبا شو قارون سره خپل خزانه وا خپل خزانه وا او موسی علیہ السلام سره به حسد کو چله قدمه ترزیه د تاول د خلک کینیو پاسی او د دې عزت او احترام کې زمانه کې زمالدار نه خپل چې کمندنو هر به و استعمالولې د موسی علی صلوات و سلام د عزت د پاره نه قدرت د پاره یا ورځی جنایله په سیور کړی چې په موسی علی السلام د برنامه دا وکی هغه چوکړه موسی علی السلام ولا قسم ورکو ستاسو پاک ذات قسمی چې فرعون په دربار کې ډوب کړو دریاب کې ډوب کړو چې دا خبر رښتیا ده خو یری دا هغه مال قارون په سیور کړی موسی علی السلام یا الله زما د پاره نن کار وکړه ډیره تنگ کړم هغه الله رب العزت تزمګه کیو منډو او سرمایدار په مال او په دولت غروي او وی چې يم نزبا يم پیکان یسمى منورا لحسن صوته بالتورات قارون تو منور قاری سے بے لکی دو تورات پیچوین آواز ډیر کھولو او صرف تلاوتو عمل نو اعتقاد نو صرف تلاوت بکار رانا گئی ډیر کھولو بے کھو ولکنی عقیدہ وانی عملو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلو اکثر منافقی امتی قراؤهم زما د عمر ډیر منافقان هغه د قران کریم هغه مدرسین چې په قران به عمل نه درس پکای بیان به کوي خو کوله توجیهات پکای خو عمل به بنی دا به زما د امت منافقانی دا سیمولیان چې قران وی او کردار کینی دا به زما د امت کی وی ډیر نبی علیہ السلام وی یقینا قارون دا د قام د موسی نه ظلم یو کو په دی باندې زیاته یو کو فبغ علیهم دا د سرمایدارانه نظام بغاوت ته چا خلق غلامان کوي باغی ټکسونه لګی مال له وجه نه خلق خپل غلامان کی کله په قطارونو کې ودرئی بیا غزای کې چې کمنو پیسې تقسیمیږي شرمایې کله چې کمندونو په هغه ځای کې وړه تقسیمېږي نو بل ځای ته په قطار منډي کې کله بیا هغه ځای کې احساس پروګرام پی سي دي نو هغه ځای په روان شي شرمایې په کیسه ما کې سم طریقو باندې دا د سرمایدارانه نظام دا هغه چې کمندونو کار دی فبغا علیهم او ورکړم یې دره خزانه دومره چې یقینا صندوقونه داغه مفتاح یا یقینا کنجیان داغی خام خادر ندلی پی یو ڈالا باندی طاقت والا یعنی مطلب داغی چکمی فکٹرائی وی داغی چکم مارکیتونو داغی پی حساب کتابو او داغی اگر ٹول سٹنگ چبکی دو داغی دا پارے و مستقل سلدو سو کسان پکارو چاگار سو برابر اول یو کار خانه کی بلا نو کرانی او په دفتری کار چول برابر ای اکاؤنٹ منیجری او بلی او بلی داغی کی بلا کسان لگی زدون بیر کسان بلان دی وما لکی پاوکی چووی دتا کام دادو خلقو تنسیتو کو چلا تفرا مستی مکاوا فمال بانی چه مستی او دا اللہ دین پریدی یقینا اللہ مینہ نکی مستی کو انکو سرا چه بمال مستی وابتغی فی ما تاک اللہ دار الاخرہ مال دل اللہ در کردن و نعمت تے نو پا دی دنیا که مستی مکوا بلکہ زان لے چکندن و آخیرتو گٹا اول اٹوا پا آغا سکی چی در کردی تا تا اللہ کو رستن قلا تنس نصیب کمین الدنیا او محیر و ابرا خرید دنیا نا خپل ضروریات پورا کوا او احسان کوا لکا چی احسان کردی تا سر اللہ اور وانے مکہ ملٹوا فساد اور وانے پر ملکی چھتا خلق غلامان کہے دا مالون دا وجہ اور دا مالون دا وجہ دا اسلام دشمنی کہے دا دے غلط نظام دا وجہ دا موسیٰ دشمنی کہے یقینا اللہ امین نکی دروان کارو سرام اور فساد کو ان کو سرام قالا قارون کا مقلتیا قالا بیوائل یقینا راک لشد دا مال ماتا علا علم فعلم او په هنر زما باندې یو هغه چې کمندونو دا علا علم عندي د دا الله په علم په ما باندې ما کې وځه او ځکه مال را کړې تاسو لولې نظر کې تاسو لولې نظر کې دویم اعلی علم په هنر چو ما سره دا ما دې کندنو سټڈی کړې دا ما ځان سره کړې زما وستر کې راوته لوي او ما دې کندنو پز پوزیشن اغستلې دا ما په خپل مټو ګټلې دې کنه الله اخته نه غریب زما خو کړه کچاله پینځور کومه کچاله سور کوم زما مال له ما ځان وجلې دوبای کې مې څه کم نه راځي سبا کړی ما ځان وجلې امتحانو نه ور کړی او ما رشوتونه ور کړی دې کې زه غریب مانم زما غریب د ستر د غاړې لاله ما دې کم نه په یو کروڑ باندې ډاکټره ډیګري اخستې ده په شیو کروڑ می ډاکټره ډیګري واه سر زبو 30 مام کوم زما ته 300 روپے پی سلام دې کې تاسو ما ته خبره کوي اعلی علم نه اندي دا زما خپل نور قران ولا زور نه ور کوي یاره آیت نه پويږي چې یقینا الله الله کړی او تبا کړی دي دا نام خپل پیړو نه غسو شاګر ډیر کلا کو دې نه په طاقت کې او ډی روپ جمع کول د باندې کې او تا پوز بنیشی که دلی دا مجرمانونا پا بارد گناونو دا آغای کی یعنی مطلب چه اللہ تی زان خبر کی اللہ تا عرص معلومات تی نو سو ضرورت تی چه تا پوز کئی فاخر جالا قومی ہی داد آغا بغاوت دا قارون پا بغا علیہم دا قارون بغاوت فاخر جالا قومی ہی راوت دی چه کمر پا خوال کامی فی زینتی پر خلطا اڈوارٹ کے پر خلطا را پرا گڑی رووت چاکم شان و شوکتو نوی آکسانو چی رادے کولا ریجوان معمولی یا لیتا لنا حائی ارمان چوی منگل را پشان داگی چورکنی شوید قارون تا دیر قسمت دینو انہو لزو حاضر عظیم یاقین اندار خاوند قسمت لوئی قسمتی دی دور مال له سره دی گاړو ته وګورو پټر او پرته وګورو دی سنتریانو ته یو طرف ته تیروان دی بل طرف ته تیروان دی جشن مناو شدا سے سړی سره یې نو بیا وګورو تا هغې قسمت ول خدای ورکړي دی مال ته قسمت وې انه لزو حاضر عظیم یقینا دار خاوند برخلوې قال الذين نیکان خلقو اغیو تداوت چلوی دا سکوی فقال اللذین آوی آکستانو چورکلشی و تا علم ففنا دو دنیا علم والا ورکلشی و علم نمورات تعلیمی افتانا و دا علم نمورات چی پویدل چی دا دنیا فانی دا او اصل سی سکمن سو شده آخر چورکلشی و تا علم پا حقیقت دو دنیا و پا فنا کی در دو دنیا وی غرق شئی وَاَلَكُمْ تَبَاعِرَ تَعْسُ الْعَرَامِ بدل دا اللہ دیر مناسب او دیر غورا دا پار دا آغا چا چیمان راوڑ دا عمل نیک کئی دنیا کی اصل چیز ایمان او نیک عمل نی چیدان نبی نو باز دنیا مال او دولت یو سور دی ختم وَاَلَا اَوْلَقَّا او نَاخْلِ دا خوی دا ایمان او نیک عمل مگر صبر کون کی زان صبر کون کی دا دنیا نا دنیا تذرٹنگ اول شي فخسفنا به نتیجه بغاوت فخسفنا به و بداره الارض او به مانډ دلارا او کور دلارا پزماکی به مانډ کور مانډل ناکامی د سرمایدارانه نظام به باخر ختمیږي اخر به ختم شي پدې منا دیگا دا د خاور نظام دی او په خاور ته واپس کیږي دے آخرت تا نشید لے او دے تالے کامیابی نشید رکاو لے دنیا کم ناکام دے آخرت کم ناکام دنیا کے دا مخلوق حکون ازائے کئی بھی نس کی نومی مند دلارا او کورد دلارا پزما کی فما کان لو من فیاتی انسورو نو من دون اللہ ننواد دا پارا یا وڈالا شماتا دے کڑاو دا دا اللہ نے علاوام او نو ده که خپل زورو فما کان من المنتصرین او نو ده بدل آغستون که چه کمو کسانو پرون ویلو چه یرا قسمتی دنو داغه ته قسمتي وي ساته قارون ته اوس هغه وی شکر دې چې دا قسمت زمونږه نه دا قسمت زمونږه نه کې نیمه مو په کاته تلو ډاله کیو پاس با الذين او شوا کسان تمنو مکانه بلمس شرمان کړو د درجه د قارون پرون یا کولونا وایلی وای کان الله مون خوی کدا چته د خوش قسمته او د نیک بخته نه خره حالانکه دا خود الله وشته چار لګور کیو چار ډیر اور کی بعدا سو وای شو د دنیا د سټینګ یو مساله ده دا نیک بختیا علامه نه ده وای کان الله تعجب ده هر انتیا ده لکه چې الله پراخه کوي روزیا او چاله چې را دی کی خپل بندګارو نه او تنگئی لولا من الله که احسان نوکر اللہ پا مونگ باندی اگه احسان سو چی شکر دی چی مونگ دا قارون ملگرتیا کردی نا او مونگ لاللہ شکر دی چی دا قارون بشانتی مال لا کردی لا خصفا بناک اینی مونگ بے ڈوب کردی بزما آکی وائی تعجب دی کان نولا حری انتیا دا یقینا چن کامیابی کی کافران دا کافر دی او دا چې کمونو نه کامیابیږي لا فلول کافرون تلک دار الاخره تاخیری رکو دا او دا اوس په صورت تفریدا پاولانه عیسی اولانه خبر آل تدا وا چې نا فرعون علی فل ارض فرعون ځان پزما کی چتکړو ځان یې چتکړو ځان د پاسه ځان نه منو چه زمان ده پاس ده بلچه حاکمیت و حکومت راشیده نمانل قرآن وی تاسو ده اللہ حکم تغاڑا کیک ده تاسو با اللہ اوچد کی آخرت کی بدل کامیابی در کی اوچد بم کی اللہ داده کور رستانه گرزوم دیل را ده پار ده آکسانو چلاو رید نولوان چغی را ده نکی ده زانو چه تولو بزما کی ولا فسادا او ندروانی مطلب لا يريدون علوا في الارض اخلاق مزیداری عقائد سمی دا الله نزان نو چتای او پیغمبر نزان نو چتای ولا فساد اصلاح د معاشری کی د خلق وین نس کی د خلق وین نس کی او مال ډیری او نتیجه ولا عاقبت او خیر نتیجه د پاره د پرهیزګارانو دا و آخرت تشلال شی و چاچ راول لنی کی مددد پارا بوی خیرم منا غورا و بہتر دو وجل دینے کائنا من اجلی مانا می اکڑا زکا پنیکو که یو نیکی توحید دا دو توحید نخکول سیشتے چی فلو خیرم منا دلب اللہ دی نخکول ورکی دو توحید نخکول سیشتے یو جواب من اجلی دے دل ربوی بہتر بدلا منها دا وجد دینے کائنا منها دا وجد دینے کائنا دو مدا دا چی یو نیکی دا او یوی زماستا کول لی دیکی فرق دی یو دارا چی لکه دا قرآن دی او دا دی تلاوت دی او دا دی بیان دی توبا دیر لی عمل لی نو خود دو مدا را چی زیکو ما زما عمل کې فرق راتلی شي زما نیت کې فرق راتلی شي نو کله کله خدای مکه خدای مکه خو زما غنې کمل به ما وبال شي ولټاو پر علي سزا سکی راکی پنځم نمبر څه شي صحیح نیت صحیح نیت ته کیا وسړې چې کمندونو ته خود زرمرا زخه غرمرا ستر خیرات کی خو پاغي باندې چې کمندونو د الله رضا مقصد نوي آنو ثواب خو پریده پریده خولتا ده غذاب یاره ده خولتا ده چه یاره ده آقا نیکی بسو کردی گنا نو یو نیکی ده او یو زماستا کول لی نو زماستا پا کولو که فرق رازی نو قرآن چه وی دل و ده دینا خوار کم دانو وی چگینی ده نیکای نبولا خوار کم قرآن وی ده چه کم عمل کرده ده دینا بولا ناغه زمون عمل یادی چاغه نیکی چې مونږ کړی دا لکه سجده لوی عمل لې خو چې مې تا کوونه کې لري ډېر فرق دی نیتوم مساله دا او توجه مساله دا لوی کسی ومن جا بسیع او چاچ راوڑ لگونا نو بدل بور نکلشی آکسانو تا چکڑی دی گناونا مگر داغی عملون چی کول دی مگر داغی چی کولی ان اللذی فرض علیک القرآن لراد دو که الاماد ال تزویم خبروا ان اراد دوه الیک موسیٰ علیہ السلام تے ویلو ان اراد دوه الیک موسیٰ علیہ السلام تے وی مورت والی واپس کوما مورت والی سکوم واپس کوما و نبی علیہ السلام تے وی تابم خپل مقام تا واپس کم دائی تا وی تاب واپس کوم یقینا ناغذات فرضا علیک القرآن چه نازل کرده بتابان قرآن خامخا واپس کون که تارا را علامات زائد واپس آئیتا زائد واپس آئین آخرت ستا مقام دی یقینا ناغذات یقینا ناغذات چه ضروری کرده بتابان رسول قرآن دا قرآن رسول دا پتا ضروری کړی دی ضروری کړی دی لارات دو کلامات واپس کون کې ده تعال را مکیتا برازی دا صورت مکی دی اشاره د جوزی به مو بیا ما رازیوم بیا و رازیوم نبی علیہ السلام هجرت کو بیا هجرت راغی چې هجرت شو نو بیا بلال هم یو ځلې خفه و وایي دا به هم یو ورځ را شي چې زه به د مکې اوبو کې ناست یم ابوبکر وایي ته به راغلی وه ویار څوک چې کمدنو خپل کلي کور کې سبا کی او وایي موږ لکه مسافری کیو کل عمر مسلم فی آلی والموت ادرا من شراکین آلی عائشی ابای نبی علیہ السلام ته وایي وی بابا له خلکو له دوا وغواړه کنه خپدي نبی عليه السلام دعا وکړه اللهم حبب الينا المدينه اللهم ته مدینه محبوب کړه او نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل اللهم بارك لنا في مدنا وصاينا يا الله زمون په غلا کې او باخ کې برکت واچو او بیا نبی عليه السلام فرمایل اللهم انقل حماها الى الجحفه یا الله سبی والا مکی تا جحفی تا نقل کر سبی والا پا یهود راولا اللہ رب العزت مدینه منورا اغیت محبوب اکلا فرضا علیک القرآن قرآن کریم ایمان عمل دعوت دا فرض دی دار چاہتا قل وست مطابق موسیٰ علیہ السلام ویلو فرعون ته ویلو چې ربی اعلم من جاء بالهدى من عنده او تو یقینا رب زما پویږي پاغه باندې پاغه چا باندې چراوړې ده هدایت او پاغه چا باندې چا ده بګمراه صاحب کی وما كنت ترجو یل قائله کل کتاب ال ته ویلو چې موسیٰ علیہ السلام ور پسې تلو او الله ولا سوار کړه پیغمبری و جائلوه من المرسلین نستام ستا ما نوا او اللہ دل صدر کرن پیغمبری او تا امید نلارو چه در بکڑی شتا تا کتاب مگر دا میروبانی اطرف دا اللہ نا فلا تکونن زهیر للکافرین مکہ گا تو مددگار دا کافرانو موسیٰ علیہ السلام ویلو فلن اکونا زهیر للمجرمین زبا چه کمدنو دا مجرمانو مدد نکوما دا مجرمانو مدد بزنکوم نفلا تکونن زهیر للمجرمین ولا سدنکا ترغیب لتبلیغ او بندی نکی تالرا دا آیتون دا اللانا دا رسولو دا آیتون دا اللانا پاس دینا چه نازل کرشید تا تا او رابل ربط دی دا اللہ یوالی تخلق رابلا او مکیگت دا مشرکانونا او مرا برا سرد اللہ نا الہ بل چاہتا خدای ونوائی بل چاہتا الہ ونوائی کجو اندیوی کمڑیوی او کنیزامی بل چاہتا و الہ نوائی والا تا دم اللہ الہ ناخر او مگر دوا سرد اللہ نا الہ بل لا الہ الا ہو نشته لایق د بندګۍ بیر دی الله نه دا الله نه له بل نشته کل شین حالک الا وجهه یومانا هر یو سیز پنا کی دن کے دے مگر ذات دا اللہ نا الہ آغوی چپا آغا پنا نو نرازی چپا چا پنا رازی نو آغا الہ نوی چپا چا بان پنا رازی نو آغا کی الوحیت نوی آغا کی دا خدای توب صفتون نوی دا خدای توب صفتون بکی نوی هر یو سیز پناہ کی دن کے دے مگر ذات دا اللہ نا مطلب دا دے چھار یو سیز قابل لفنا دے بیا چھ اللہ پناہ کے ہو کنا پناہ کے ہو ہر یو سیز قابل لچا دے اکل من علیہ فن و یبکا وجو ربک ذو جلال آغا شان دے اُس دنی سیزون دی چھ عالمان وی اغبا دا فنا نا بچی سمانیتن حکم البقائی عموها من الخلق والباقونا فی حیز العدمین آتا سیزو ندی چدا بنا فنا کیگی ہی الارش والکرسی نار و جنت و عجب و ارواح و کذلوه والقلم عرش دے کرسی دا اور دے جنت و دوزخ او عجب الزنب انسان کی جکم سلز دے او روحونا او لوح و قلم لوح و قلم دو امانا کلو شین آلکن ہر عمل برباد دے مگر چھ دپار در ازاد اللہ بھی ہر عمل برباد دے مگر آنا چھ دا اللہ در ازاد پارے دے نا آغا بچتے بس آغا بچتے نور ٹول تباری مطلب نا اللہ در ازاد پارچی کم عمل ہونشی نا تباری ہر یو عمل برباد دے مگر آغا چر پار در ازاد اللہ بھی درہیم هر یو سیز نشته یعنی په خپل وجود کې محتاج دی الله تا هر یو سیز چې ده نو دا نشته نشو مگر حقیقی موجود ذات دا الله ده دا مونږ چې یو دام سیو نش مونږ نو لږ سات لرالو بیا به نشو نو زمونږ وجود پمان د دو آدمینو کې دی دوی موږ په خپل وجود کې د الله سیو محتاج یو زمونږ وجود د الله اختیار کې دی کو اوس واګه راکاګو هیڅ نشته بس خبره ختم خبره ختم نو داسې موجود تا چې ځان لېوال نو د خپل ښکاری موجود دی لګا خو چې د الله مقابله ته کې نو په نشي حساب دی دې ته وایي مساله د وحدت الوجود مساله د شاوته وایي وحدت الوجود یو وحدت الوجود غلط تعبیر دی هغه دا دی چې دا هر څه الله دی اتحاد وجود کې دا مطلب چې د دې ارث چې کمنو دا څه شي دی الله دی دا تعبیر کول چه دا غرم اللہ دیو دا سموم اللہ دیو دا انسانم سدی اللہ دی دا اتحادیو تعبیر دی دا غلط دی دا کفریا قیده دا زنو خلقو ان الحق دا منصور حلاج پدی حمل کردو پدی بانی حمل کردو چه غزان تا حق ویلیو پاگه فتوولا گولا نا آغا ایتی کندنو شهید کو آغا چا خوب کیو لی دو پیستا دو قاتلی دو سر با اللہ سم آمی لکی وی بخی بی وی ولی وی خبر داوا چا آغای پا وجلو که پزان پا پل اختیار پا حق بانی هغه زما خبره غلط مطلب اغسته او هغه زما مطلب نو خو هغه مطلب چې څوک خلی نو هغه واجب القتل او هغه زه د الله رضی الله په غیرت وجلې ما په غلطه نه موجلې هغه دا تعبیر واغست خو ځاله مساله ده خدایو غلط تعبیر دی فدی بنی حافظ ابن قیم قصیدیہ کے ڈیر کلام کڑے دے امام ابن تیمیہ پہ رد کڑے دے دا سنور و عالمانو چھ دا ویل چھ حاما اوست حاما اوست دا عرص چیدی نو دا اللہ دے دا غلط تعبیر دے دویم وحدت الوجود دا مطلب دے چھ حاما ازوست حاما ازوست دا عرص چیدی نو دا رچا ندی دا الله نه دی که الله اوسو غواړي نو نش پي نو دی په خپل وجود کې محتاج چاته دی الله ته دی یو سړی دی هغه سره په جیب کې زر روپۍ دي زر روپۍ مال دی کنه دی نو مالدار ویل وته ټیک ټیک نه دي چې مالدار دی ځکه مال لري مالدار معنی مال لري زر روپۍ دی وسره مالدار دی کنه خو بل یو سړی دی هغه سره کروڑ دی سدی وسا د دې زرو روپو والا حیثیت د کروڑ والا مخه تا اجز فقیر مجد شي یو سره د هغه سره د جمعه تمره مکتبه وا او بل یو سره د سر دودری الماری کتابونه یو سره دودری الماری مون سره نشته مون سره کتاب نشته حالانکه کتابونه خود سره مشته دیتا وی تنزیل ناقص منزلت المعدوم چه ناقص منزلی دا معدوم ترا کستی دا مولای رومی دا مطلب دی آغا چه کندنو دا ہوئی چه دا طول دا اللہ نراغلی دی او پو وجود کی چا تا محتاج دی اللہ تا محتاج دی آغا چه وی زندہ ما شکستا عاشق مردہ ہے زندہ معشوق است عاشق مرده اے اللہ شتے او انسانان او عاشقان چری خدا نشتی جملہ معشوق است عاشق پرده اے دا سچ تا تخکاری خدا دا اللہ دا وجود دلیل لے او کچر تا تی دا اللہ نا بن کرن دا پرده دا بیا دا پرده دا بیا مطلب دا دی چی دا شیزونا انسانان چی نو دا پا وجود که دا اللہ محتاج دی دا اللہ محتاج دی واجب مثل بارست ممکن موجام هیچونین فرموده مولانا امام واجب مثل بارست ممکن موجا واجب دا دریاب پشانت دی او ممکن چپا دا هیچونین فرموده مولانا امام وانا رومی دا کشانتی ہوئی لی لیکن سنگ چی چپا هر دریاب محتاج ده بغیر د دریاب نه موجود کېدل نشي او بغیر د دریاب نه چپواله نشي ممکن بغیر د الله نه موجود کېدل نشي او نه ژوند کولی شي هر څا کې هر لحظه کې د الله سره د وجود د الله د وجود مخه تسدې نشي یو نو سکیل والا افسری اب خپل سکول کې هېډي هېډو پا خپل سکول کې ایڈماسٹری او خپل عملاغ تکینی ہو پاسی دیر خیال ساتی ناس آپائی کے ناس آپائی کے سترہ سکیل والا ڈیوو افسر اگا جے کندن سکول تراشی بہت دیدہ سولاڑی جی نو کینی نو سشے او آپ علوات آغنو رکزان ہوئی چیتو خوزمنگا سروی ہو او چپ شام دائی بندر آغا پا مکی زمک سے حیثیت تے دا مطلب دے دا وحدت الوجود وجود حقیقی صرف دا چاہ دے دا اللہ رب العزت تے لکا بوستان کی شیخ سعدی دے دیر دیر اوگت تفصیل کر رہے یو مثال ایویل دے دا پڑک چنجی جگنو چی وطا ہوئی ورورا کے وطا زنی خلق ہوئی بھی مگر دی دا باشے کی در باغ و راغ بطابت بشب کرمکے چونچراغ ویلی دلی بری چه پا بیابان که و پا باغ که پلاک چینجه ماخام کدا سه پلاکا کئی لری لری راڑو نولی دا سه خب پلاکا کئی یا ورز و تا چاوی دی پلاک چینجی تا وی اکی گفتش اے مرغ کیش اپاروز چی بودت کی بیرون نی آئی باروز چاوی چی اپلاک چینجی تا شپی دی پلاکا خیجی او در رزی نی پاتا دینا لگی در رزی تا چرتا ہے در رزی تا چرتا کم سوری کی چی بیادی منگا او گورو شپیر دا پلاکا خیجی وی ببین که آتشی کرمی کی خاک ازاد جواب ساری روشنائی چی داد وی لگ سو چکا چی دی پلاک چینجی اغلا سا جواب ور کرده دیر کل جواب ور کرده وی دی پلاک چینجی و تاوی که من روز شب جزب سهرانیم ولی پیش خورشید پیدانیم که من روز شب جزب سهرانیم زشپا و رز دا دی باغ نیلاو بل زیتا نزم زب دی سکی ما باغ کهیم ولی پیش خورشید پیدانیم خوچ نور راو که جی زبی اخکارم نا زبی انخکارم نو چی د الله وجود سره د انسان او د مخلوق سناخلی مقابله ناخلی د انسانوم ډیر څه دی لګا پورا څه دی زور دی پکې پورا د کمندرو مقابله دی کول شي او ډیر زور دی ډیر طاقت دی پکې خو چې د الله غي ته مقابله کې څه کې واخلې نو صفر بیا یې چینه بیا یې چینه دا مطلب دی نو زنو خلقو دا موړه رومي دا آغا صوفیاو پرد کی خبره کڑی وا چه کم صوفیاو آغا چه کمدنو دا ویل چه دا عرصا اللہ دی بزید اللہ نا بغیر سنیشی کولے او دا انسانان دا سکر خطا نموانای رومی را پاسید او اغوی دار تا چاویلی پہ انسان کی خپل ام دیر زورسا دے چه کمدنو مجبور کم زیر او دے اختیار من کم زیر وی چې کله د انسان لوالي وی د ګډیر زور دی او چې کله مقابله د الله تعالی شې نه مجبورې ما الله دې ست شو کله ما معاف ما معاف کا بیا وروسته وخت اقبال چې کمنو هغه فکر هغه اوشت کو او کل شین الکون الله وجا لو الحکم صرف الله لپاره فیصله او هغه الله ته واپس کړی شي تاسو سورته عنکبوت